الا فليعلم كل مسلم ومسلمه ان هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون اعداءهم من تزوج منهم فزواجه باطل بطلانا اصليا لا يلحقه تصحيح ولا يترتب عليه اي اثر من اثار النكاح من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك وأن من كان منهم متزوجا بطل زواجه كذلك وأن من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دينه وحارب عدوه ونصر أمته لم تكن المرأة التي تزوج بها حال الردة ولم تكن المرأة التي ارتد وهي في عقد نكاحه زوجا له ولا هي في عصمته وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بها فيعقد عليها عقدا صحيحا شرعيا كما هو بديهي واضح. ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ لوگ جو کہ اپنے ہی دین کے خلاف نکلتے ہیں، اپنے ہی دین کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں، اگر کسی نے ان مرتدین کے ساتھ شادی کی تو یہ بالکل باطل نکاح ہے، کسی بھی صورت میں یہ صحیح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی نکاح کے آثار میں سے کوئی اثر یہاں مرتب ہوگا، یعنی نکاح کے نتیجے میں حلال اولاد پیدا ہوتی ہے جبکہ یہاں اس کی اولاد حرام قرار پائے گی، نکاح صحیح نہیں ہوگا، نسب ثابت نہیں ہوگا، میراث وغیرہ بھی نہیں ملے گا، اور ان مرتدین سے جس کا نکاح پہلے سے موجود ہو تو وہ نکاح باطل قرار پائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان مرتدین میں سے کسی نے توبہ کی ہو اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہو، اپنے دین کی طرف رجوع کیا ہو، دوبارہ سے اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑا ہو، اپنی امت کی مدد کی ہو، تو وہ عورت جس سے حالت ارتداد میں اس نے نکاح کیا ہو یا ارتداد سے پہلے اس کے نکاح میں وہ عورت ہو تو وہ اس کی بیوی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس کی حفاظت و حمایت میں ہوگی، بلکہ اسے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اور صحیح شرعی عقد کے مطابق عقد نکاح قائم کرنا ہوگا کما ہوا بدیہی واضح. اور یہ بات بالکل واضح ہے، ظاہر ہے، اس لیے کہ وہ مرتد ہے، کافر ہے، اور مرتد اور کافر کا نکاح ایک مسلمان عورت کے ساتھ نہ ہی ٹھیک ہو سکتا ہے اور نہ ہی برقرار رہ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر وہ مرتد ہونے کے بعد کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو نکاح درست نہیں ہے، اور اگر بیوی اس کے نکاح میں تھی پھر وہ مرتد ہوا تو نکاح خود بخود باطل ہو جاتا ہے، اس کے لیے طلاق کی یا خلع کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. الا فليحتطم النساء المسلمات اللاتي ابتلاهن الله بازواج ارتكسوا في حمائه هذه الرده ان قد بطل نكاحهن وصرن محرمات على هؤلاء الرجال ليسوا لهن بازواج حتى يتوبوا توبه صحيحه عمليه ثم يتزوجوهن زواجا صحيحا. خبردار، جان لے مسلمان عورتیں، مسلمان عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے جن لوگوں کو اللہ تعالی نے ایسے شوہروں کے ساتھ آزمائش میں ڈالا ہے جو کہ اس ارتداد کے دلدل اور کیچڑ میں دھنس گئے ہیں اور پھنس گئے ہیں، ان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کا نکاح اپنے مردوں کے ساتھ باطل ہو چکا ہے اور وہ ان مردوں پر حرام ہیں، وہ ان کے شوہر نہیں ہیں، حتیٰ کہ صحیح عملی توبہ کرے اور پھر دوبارہ سے وہ ان کے ساتھ نکاح کرے اور شادی کرے. الا فليعلم النساء المسلمات ان من رضيت منهن بالزواج من رجل هذا حاله وهي تعلم حاله او رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه الرده فان حكمها وحكمه في الرده سواء. خبردار، ہوشیار ہو جائیں مسلمان عورتیں، مسلمان عورتیں اس بات کو جان لیں کہ جو کوئی بھی ایسے کسی مرد کے ساتھ جس کا یہ حال ہو اور اس کی حالت کا اسے علم ہو، شادی پر راضی ہو، یا پہلے سے جو نکاح موجود ہے اسی نکاح کو بنیاد بناتے ہوئے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو حالانکہ اس کے ارتداد کا اسے اچھی طرح علم ہے، فَإِنَّ حُکْمَهَا وَحُکْمَهُ فِي الرِّدَّةِ سَوَا، اس عورت اور اس مرد کا حکم ارتداد برابر ہے، دونوں مرتد ہیں. نعوذ باللہ، ذرا سوچئے کتنی خطرناک بات ہے اگر کوئی عورت جانتے بوجھتے ہوئے کہ میرا شوہر کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، چھاپے مارتا ہے، ان کے خلاف آپریشن وغیرہ کرتا ہے، ان کے عسکری اور استخباراتی اداروں میں کام کرتا ہے، ان کے تنفیذی اور قضائی اداروں میں کام کرتا ہے، یہ سب کچھ اسے معلوم ہے، اس کے باوجود وہ ایسے شخص سے شادی کرتی ہے یا سابقہ نکاح کو برقرار سمجھتی ہے، یہ عورت مرتد ہے. اس عورت کے اور اس کے شوہر کے ارتداد کا حکم ایک ہی جیسا ہے، یہ دونوں کافر ہیں، دونوں مرتد ہیں، دونوں مباح الدم ہیں. ومعاذ اللہ ان ترد النساء المسلمات لانفسهن ولاعراضهن ولانساب اولادهن شيئا من هذا، اور اللہ کی پناہ، مسلمان عورتیں اس بات پر اپنے لیے، اپنی ناموس و عزت و عفت کے لیے اور اپنی اولاد کی نسب کے لیے کیسے اور کیوں کر راضی ہو سکتی ہیں؟ یعنی مسلمان عورتیں ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہو سکتی کہ باطل نکاح کے ساتھ ایک ایسے شخص کے پاس زندگی گزارے جو اس کا شوہر نہیں ہے. مسلسل زنا ہے اور اس کی جتنی بھی اولاد پیدا ہو رہی ہے سب کے سب حرامی ہیں، حرامزادے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. الا ان الامر جد خطیر فلینظر کل امرئ لنفسه ولیکن سیاجا لدینه من عبث العابثین وخیانۃ الخائنین. سن لیجئے، معاملہ بہت نازک اور خطرناک ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنے معاملے کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کا خود حامی ہو اور اپنے دین کا خود محافظ ہو، کھیلنے والوں کے کھلواڑ سے اور خیانت کرنے والوں کی خیانتوں سے. میرے بھائیوں، یہاں امام محدث شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ کے فتوے سے جو اقتباس ہم نے نقل کرنا تھا وہ ہم نقل کر چکے ہیں. کلمۃ الحق کے نام سے ان کا یہ فتویٰ مشہور ہے اور آج بھی آپ کو بہت ہی آسانی سے مل سکتا ہے علماء کرام کی کتابوں میں اور فتاوی میں. استاذ ابو مصعب سوری فرما رہے ہیں، فہذه الاحکام الشرعیہ ذات الصلۃ بالعقیدۃ واصول الدین من قواعد الحاکمیۃ للہ والولاء والبراء فی ذات اللہ لیست مسائل فرعیہ. یہ شرعی احکام جن کا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، اصول دین کے ساتھ، دین کی بنیادوں کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالی کی حاکمیت، الولاء والبراء کے ساتھ تعلق ہے، یہ فرعی مسائل نہیں ہے میرے بھائیو. یہ رفع یدین اور آمین بالجہر کی طرح فقہی اور فرعی مسائل نہیں ہے میرے بھائیو، یہ بنیادی مسائل ہیں، اساسی مسائل ہیں، اصولی مسائل ہیں. انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے میرے دوستو. وَإِنَّ الْأَمَانَةَ كَمَا كَرَّرْنَا مُتَعَلِّقَةٌ فِي أَعْنَاقِ عُلَمَاءِ كُلِّ بَلَدٍ أَن يُبَيِّنُوهَا لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُوهَا. اور یہ امانت ہر شہر کے، ہر محلے کے، ہر بستی کے علماء کی گردنوں پر برقرار ہے، ان پر لازم ہے کہ لوگوں کو وہ یہ احکام بیان کریں اور نہ چھپائیں. حق بیان نہ کرنے اور حق کو چھپانے کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ حکام کے پاس جو مال و دولت ہے یا جن کے ساتھ مفادات متعلق ہیں اس کی لالچ، یا حکام کے پاس جو قوت و طاقت ہے، ضرر و نقصان پہنچانے کا جو اختیار اس کے پاس ہے، اس کا خوف، اس کا ڈر. ان دونوں کی وجہ سے جو شخص حق کو بیان نہ کرے، حق کو چھپائے، یعنی مال و دولت کی لالچ اور حکام کی طاقت و قوت کا خوف، تو یہ بہت بڑا مجرم ہے. حالانکہ میرے بھائیوں، ان مسائل کے بیان نہ کرنے کی وجہ سے ہزاروں انسان آج تاغوت کی راہ میں لڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میرے دوستو، اے علماء کرام، اے اساتذہ عظام، اے مفتیان کرام، اے اسلام کے خادموں، اے مسلمانوں، خطرناک بھیانک صورتحال ہے. ہم اگر حق بیان نہیں کریں گے، حق کو مال و دولت کی لالچ میں یا تواغیت کے اختیارات اور ان کے قوت کے خوف سے حق کو چھپائیں گے، تو وہ بہت بڑی عدالت بھی قائم ہونے والی ہے جس کا نام قیامت ہے. لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے. ان نوجوانوں کا جواب اور حساب کتاب ہم سے، مجھ سے اور آپ سے ہوگا، جو کہ ان تواغیت کے عسکری، استخباراتی اور تنفیذی اور قضائی اداروں میں کام کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کفار کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.